جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kubwa hakuna ziada, maneno yote ni mufida na kila mmoja anajitegemea. Tumestafidi kutoka kwa Sheikh na Sheikh Abu Nufaida, kila mmoja ni shahidi katika hayo kuanzia jana, leo na inshallah leo tena ataendelea na kesho hivyo hivyo. Sheikh Arafat ibn Mahmud Abu Halima kuanzia jana vile vile na leo tumestafidi kwa kweli. Sisi hatuna cha kuwalipa isipokuwa kuombea dua Allah subhanahu wa ta'ala awabariki katika elimu zao na ajaze mema yao fi mizani hasanatihim. Hilo ndilo kuwa sana alaikum maarufa fakafiuhu, yule mtu ambaye alofanyeni wema mlipeni, na mkashindwa kumlipa basi muombeeni dua. Basi shabab waislamu kuombea dua mashaikhi hawa kazi kubwa. Naona mashallah ule umri na ruhusu Allah hapo na tamani leta shababu yaudu yauma Allahu akbar. Wewe tunaombea dua Allah abariki mashaikhi zetu. Na mwisho vile vile mukadimu wetu Sheikh Doktori na Sheikh Riyadhi, Allah yahfadhuhum jamia, Allah alipe kwa juhudi zao za kueneza ilmu na kueneza da'wa ya salafia. Na leo baada al-asr inshallah itakuwa Masjid Omar. Ama wale wana tumesema wanafunzi wa diploma wao wataendelea kwa madarasani kama kawaida. Wanafunzi wa diploma siondoke, waendelee kwa madarasani kama kawaida kwa sababu ya barnamji zao zinafundishwa na mashaikh kutoka nje. Kwa mashaikh wao wataendelea na barnamji ya diploma, sisi tutakuwa kule Masjid Omar. Na wengine wote inshallah tuwe Masjid Omar. Ikiwa mashaikhe wamevunja shughuli zao, wamevunja mambo yao ambayo kule kuna durusi, kuna kadha, acha familia, lakini wamekuja, lazima sisi tuwe nao. Tuwe nao kuwatia nguvu, na hivi ni kuwalipa na kuwapa shajaa. Na vile vile si hivyo tumesema jana kuvuna faida. Hakuna katika sisi ambaye katika haya lazungumza na mashaikhi hapa hajapata faida. Hakuna. Sote kwanza sisi huku mbele huku mimi najua nimepata faida zaidi. Ikiongea hapa Sheikh Sembe hata usingizi ukitakusizia huju unajiona kama utakuruka hivi. Hii shughuli ule moyo unasuguliwa sawa sawa. Ndio kaida mawaidha. Allahu akbar. Hivyo hivyo Sheikh Arafat amezungumza hapa. Swala adabu, la ilaha illa Allah. Kama si muda ningekupeni habari za ile mioyo. Kuna mwanafunzi mmoja mimi ananisikitisha sana. Mwanafunzi wetu katika tena wanafunzi wa mwanzo kabisa. Ni mwanafunzi kwa Kigoma. Yeye amekuja kusoma bwana hapa ili apate lugha ya Arabia akaendelee shughuli zake za uchawi. Tumesoma siku nilipomuona namuuliza bwana dawa vipi na kadha kadha, ananiambia kuja kusalimieni mashekhe. Lakini kupeni taarifa kwamba msena wasiwasi, mimi mlinzi wenu nipo nyuma. Atakayekwenda shughuli yoyote lazima nitamrarua. Nikaona kama huyu ana nini? Anaambia bwana nafundisha kitabu tauhidi. Nimemaliza rasaili za akida, nimeshafundisha pale nimefika kitabu tauhidi sasa hivi. Lakini shughuli yangu ile nilikuja kusoma iko pale pale. Subhanallah. Yaani moyo unauma. Sasa kama matani, lakini ndio kweli. Mwisho anaambia Sheikh, usiwe na wasiwasi wewe, kuna mtu akakusumbua hapo, nipigie simu nipe jina lake na la babake na la mamake, nimemaliza. Subhana al-Malik al-Qudus. Watu kampea nasaha yule kijana, na tena endelea kumpa nasaha bwana aache yale mambo. Ndio nikaambiwa mbona alikuwa anasema sisi tulikuwa na utani, lakini hizo habari mudiri kwa una. Nikasema nikimtimua kumetoka mwanzo. Yes, mimi nataka lugha tu. Aya mengine najitahidi faulu, hiki Kiarabu cha mashekhe anachokiongea kina Sheikh Riyadh hiki nipate kusomea kile kitu. Sasa wallahi ndio ile kusafisha mioyo yetu. Mashekhe Sheikh Riyadh alifundisha ile kitabu ile Fathul Majidi. Unajua Fathul Majidi ni kitabu gumu kulikweli. Sasa Sheikh analidadavua lile. Kuna Sheikh mmoja naye vivyo hivyo mtahamu kwa uchawi. Yuko hapo mferejini, ameshindwa kabisa. Nasema hiki mimi siwezi kufundisha. Ambeko hicho apelekewe sheriadhi, meweza kufanya kitabu hicho Fathul Majid na zile gharaibu zilizokuwa mule, gharibu al-kalimati, ehe, kidogo gharibu na malengo ya milango ya Sheikh Muhammad Abdul Wahhabi rahimahullah taala. Sasa kote mtu amefikia hivi, kweli nazunisha. Ukifikiria yale maana kwa Sheikh Arafati hapa kuhusu mioyo, ndio tutaka kupoteza jamaa ikhlasi, usome kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, kunufaisha nafsi zetu na watu wetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Haya mengine lakini ndio hivyo, katika watu salih lazima patikane matalih. Kuna watu waovu, tunaombea Allah subhanahu wa taala awaongoze. Hakuna cha kufanyia isipokuwa Allah awaongoze hawa, awatoe katika dhalala au katika haki. Almuhimu kwamba tumefaidika, na tunaomba mashekhe msikuchoke, tuendelee kufaidika. Tunajisikia faraja sana na tumefurahi mno. Kwa ujio wenu tumefurahi mno. Hatuna cha kusema, ile furaha yetu imekuwa kubwa, na kila salafi katika mji huu amefurahi katika ujio wenu na juhudi zenu. Jazakumullahu khaira, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.